Det är den 16 november 2015. För 3 dagar sedan hände något fruktansvärt i Frankrikes huvudstad Paris. Med religion som motiv valde några representanter för den islamiska staten att ta 132 oskyldiga personers liv. Man skadade desto fler. Vi har bara ett liv. En chans att göra något värdefullt. Somliga väljer att mörda eller att spränga sig själva i luften. Men jag och mina vänner, vi väljer att podda. Det här är De tre vännerna och kompisen. Person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Vännerna och kompisen. Kommer ni ihåg förra veckan när jag drack kaffe? Ja. Eller förra avsnittet. Idag så har jag bytt ut det. Så nu heter jag Kvario Granola. Så här sent. Jag tycker jag gör det då. En glutenfri Ringnes Light. Vad äter du då, kaffe? Jag dricker vatten. Ja, men vad fan. Jag går och kollar i kylskåpet. Ja, och så kommer du med 3 alternativ och så får vi välja. Kan du göra det? Ja. Jag tänkte, om den är ungen är hemma, mosters ungen, så kan han dricka hans benmärg. Vad fan. Kylskåpet finns det lite ekologisk mild yoghurt. Mm. Men vet ni vad jag gör? Jag tror det finns något slags spritskåp här. Fan, det är kött. Vad är det här? Blended Scotch whisky. Uff, jävlar. Det kan komma sjuka insikter om man dricker whisky när man boddar. Jag ska välja ut mina favoriter här. Åh, kom spyn in då. Okej, nu har jag 3 stycken saker här. Okej. Okay. Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken. Ballantines Finest Blended Scotch Whisky. Mm. Den är 40%. Mer kan jag inte om. Är det single malt? Blended är inte single malt, va? Eller? Nej, så du kan ju. Destilleriet är från 1827. Yeah. Sen har vi en klassiker på marknaden. En Baileys Original Irish Cream. Och sen har vi en fin jävel som heter Grönstedts Monopol. VSO Cognac. Min röst ligger på whisken alltså. Ballantines. Juletid, jag vill att du tar en Baileys. Och jag tänkte säga cognacen, ja. Så jag ska ta en. Vilken vill du ha helst? Nej, du mixar alla tre. Jag ska ta en liten hutt av varje. Ja. Då får du betygsätta. Då blir det som när man var inne i morsan och farsans spritskåp förr. Och bara liksom tog lite av varje så det inte märktes. Och så kan du lägga till lite vatten. En hutt, tänker jag, som mängd. Det är ungefär det Lisa Eira tar i munnen av Martin Odelius. Hon tar en hutt, Odden. Jävlar! Wow. Jag vet inte, ska jag ta alla tre på... Alltså inte på samma gång, men efter varandra. Eller ska jag ta dem lite titt som tätt? Ta dem lite titt som tätt så du hinner rensa lökarna. Jag börjar med whiskyn då. Mm? Blended Scotch Whisky. Mm. Witchkin. Witchkin. Ja. Åh, 1, 2, 2 och... Äckligt gutturalt och mickat upp det också. Fan. Så många Lisa Eira svärgningar på den. Blir som Lisa Eira så tar jag det i ett svalg. Ett nafs. Ja. Ja. Den du. Påminner om varför jag inte dricker whisky. Tänk, i början när vi började podda, när vi var typ 8 år, då tänkte vi inte att vi skulle sitta och dricka. Men nu är vi där. Hur lät vi när vi var 8 år då? Något sånt. Hej och välkomna till denna vecka. Nej, fjätta. Jag blir redan full av det. Hej. Hej. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av De tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Salzberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Jag heter Anonymous. Expect us. Jävla töntar. They do not forgive, they do not forget. They are legion. Ja. Ja, hur är läget? Det är bra med mig. Det är mycket som har hänt det senaste, men inte överlag den här månaden. Vilket gör att nu är det jävligt mycket feelings, va? I en ganska händelselös månad egentligen. Mm. Men fan, mestadels bra. Öl i näven nu. Fan vad gött. Sebastian, hur är det med dig? Det börjar bli bra. Jag har varit så jävla stressad det senaste, men nu har jag återhämtat mig lite i alla fall. Ser du ljuset? Jag ser ljuset. Nice. Ja, med mig är det också bra. Det var en väldigt värdefull 45 minuters kaffepaus hemma hos Erik igår. Det var väldigt mysigt. Jag får ändå be om ursäkt. Jag var lite bakis. Jag kände mig inte riktigt som mig själv. Så du tar en öl då? Ja, det är ju konstigt, jag vet. Men jag har fan ramlat in på det spåret alltså. Jag tar en öl varje dag. En kvällsöl? Ja, och så liksom, jag väntar in den här bulan på magen nu och jag ser fram emot den. Det är nya jag och ni får bara acceptera det. Men det var jävligt skoj att träffa er i alla fall. Mm, detsamma. Ja, det var ju kul på kvällen också såklart. Men det var så himla mysigt bara när det var en så fin höstdag och så var det söndag och så satt man hemma hos Ulf och Annette. Det var som det skulle på något sätt. Mm. Ja, med mig är det bra också. Ja, vad nice. Ja, jag är i Mölndal. Lilla Mölndal represent! Det är typ, jag vet inte om jag berättade det förra gången, men det är typ kaos i det här huset för att de har upptäckt råttor i källaren. De varnar att de ska klättra upp genom rören i toaletten. Så det står en jävla vattenhink på toalettlocket så att de inte ska vara fyllt med råttor här när man kommer hit. Men vad jag tänker direkt då, så här hover-shittar du? Står på kanten. Ja, det är fan vad jag hade gjort. Om man vill ta en rat up your ass. Nej, för jag är seriöst rädd för ormar i toan. Det är en fobi jag har. Tur att det var råttor där då. Ja, i och för sig. En snake hade kanske varit bra när det är råttor där. Ja, precis. Kan inte du köpa, gå in i så här djurhandel, köpa en orm och bara spola ner. Ner. Köp en sån vringiftig australisk orm också, en sån brunskalle eller vad fan de heter, som dödar människor. Och så bara säger du att nej, men det är lugnt, jag har tagit tag i råttproblemet. Det är fan en bra idé. Nej, gör inte det. Vad gjorde ni i helgen, killar? Jag var hemma. Vi var hemma allesammans. På fredagen så var jag bara hemma. Jag, mamma, pappa och Fat Bull. Vi var hemma allesammans. Och drack vin. Och lyssnade massa gamla godbetare. Och spelade lite sällskapsspel. Och blev jävligt fulla. Det var trevligt. Vad gjorde du i fredags? I fredags var jag hemma hos min bror. Kolla Idol och käka pannkakor. Det första Mattias gjorde, eller det första Basse såg när jag kom in, var att Mattias stod och räknade kontanter. Det tycker jag är så jävla härligt. Han gör ju ingenting. Han bara slöar hemma. Tjänar pengar. Så han stod och räknade kontanter när jag kom. Är inte det vad vi gör också då? Kör du fysiska kontanter? Nej. Det var det jag reagerade på. Stor jävla bunt alltså. Har ni sett de nya sedlarna? Har ni haft en av de nya sedlarna? Ja, jag har sett 20 och 50-lappen. Vilka är det då? Jag undrar om det var Evert Taube kanske på en av dem. Och Astrid Lindgren känns som billiga människor. Vem skulle ni helst se på en sedel som inte är på en sedel nu? Dolph Lundgren. Mäktigt. Ja. Jag tänkte Yngwie Malmsteen. Ja. Mer pissad svullo. I snaran. Ja. Kanske Lasermannen. Helge Fossmo. Skulle göra sig bra på en sedel, tror jag. Ja. Anders Eklunds lastbil och Englas cykel bredvid. Jag tänker mig att det är på 100-lappen så är hjulen på Englas cykel nollorna. Och ettan är Anders Eklunds ku. Fan vad brutalt. Du. I lördags så träffades vi, jag, Emil och Koffe. Sebastian, vad gjorde du? Jag, Patrik och Johan barrikerade oss i Barbros källare och repade från klockan 11 till 8:15. Sen kollade vi fotboll. Fick du flashbacks från innan du blev kickad från Chipack då? Ja, faktiskt. Jag tror det var Patrik som kom igen att vi skulle göra om Safer There. Och så började han spela den så, som vi spelade när jag var med i bandet. Så började du gråta. Så började jag gråta. Är det en historia till en annan gång eller? Historien om det uppbrottet. Det kanske river upp för mycket sår. Ja. Det är mycket väl lika gärna att höra. Min musikkarriär dog där. Fast var... gjorde den det? Nej. De var väl gött sugna. Som ett solidariskt beslut, vad jag har förstått det. Och kicka Patrik. Eller så sa de bara det. För att de visste att jag skulle säga, ja men ta min plats. Nej men jag var ju ganska tight med Johan då. Way back when. Och jag visste att det var lång process det där. Så de bara ville, ja de tänkte väl det där ganska länge. Och sen sa de det väl också, eller? Alltså kickade de honom inte? Jo, det var ju då han ringde till mig. Ja, okay. Vad sa han men då? Men det är det jag tänkte, att de bara att de satt med varandra och så, ja men nu ringer du bara och så säger du att du har blivit kickad. Ja men det kan ju vara det ondaste någonsin. Ja, men det skulle inte förvåna mig. En liten eloge för att kunna gambla så och vinna. Ja, tänk om du hade bara så här, ja men fuck you då. Ja. Jag har din plats nu. När man är typ 13-14 också. Spelar mind games liksom. Men vad sa han när han ringde? Det kommer jag inte ihåg exakt. Jag vet inte, jag var på fotbollsplanen i Fängefors. Jag tror inte jag spelade fotboll, men jag vet att det var mörkt och jag gick där. Och så ringde Patrik och grina. Oj, Johan har kickat mig chipack nu. Johan, typ sån. Vad ska jag göra? Då hade jag varit med i, vad var det, 2 veckor eller någonting. Och jag spelade bas liksom. Jag hade spelat gitarr i chipack. Så, men det är klart, du ska ha den platsen. Den är din. Jag kommer inte ihåg hur det samtalet gick. Jag kommer bara ihåg att det hände. Jag förträngde, antagligen. Det är det största misstaget du någonsin gjort i hela klivet. Ja. Ja, det är fint gjort. Ja. Eloge. En sann kompis. Erik, lördagen. Ja, jag kom väl ganska sent till Hedlund. Ni hade väl... hunnit med att se ett par riktiga punkfilmer, vad jag förstod det. Superfest. Superfest, vilket var en parodi på Fast and Furious-franchisen. Mm. Och Movie 43, va? Mm. Det kollar vi bara på våra favorit-sketcher. Hur många gånger skrattade Hedlund? Det var ganska många. Ja. För många för att räkna. Hur många gånger skrattade ni? 4 gånger sammanlagt, kanske. Skulle ni säga att ni var 4 förutom Hedlund, va? Skulle ni säga att Hedlund skrattade mer själv än vad resten av er gjorde? Ja, helt klart. Han var ju så jävla uppspelt för att det hände något. Ja, han är lite som en hund som inte har träffat sina ägare på 4 månader för att de har varit i Thailand och byggt en lägenhet. Precis så. Så träffar han dem igen och har skitdålig humor. Fy fan för hundar. Hedhund. Avsnittsnamn. Så jag kom dit och så satt ni och spelade geni. Men det var väl inte något märkvärdigt som hände förrän fotbollsmatchen. Som var Sverige-Danmark i EM-playoff. Som Sverige vann med 2-1 till slut. Och efter, eller i halvtid så hände den här shot-ramsan de alltid drar. Det jag tänker på mest är, med det som man kan spåna vidare lite på är att jag tror inte jag känner något par så som är som Hedlund och Lisa är. Alltså att de försöker verkligen får det att funka bland andra. Alltså att de verkligen vill visa att de är tillsammans. Inte att de är tillsammans på det sättet, utan att de är så sammansvetsade som möjligt nästan. Så att de verkligen bara kör en hel tjottramsa när alla andra håller tyst och ingen skrattar. Ingen rör en min och de slutar inte. Det är en för mycket som känner samma sak som Hedlund liksom, om vad som är kul och vad som borde sägas. Ja, precis. Jag ska säga det. Till början så tyckte jag att Lisa, första gången när jag träffade henne så tyckte jag hon var helt okej. Men nu tycker jag bara hon är en tjejversion av Hedlund. Fan. Jag tycker hon är lite ursäktad eftersom hon är typ 19. Ja, och det är ju han med i sinnet, antar jag. Mm. Det får man ju tänka faktiskt på. Jag vet inte, jag tror jag har berättat det här för er. Eller jag har det. Men jag låtsas för lyssnarna. Han bodde ju här. Det pratade om en del förra avsnittet. Jag tänkte ge lite uppföljning på det. Gärna, om det är okay. Gör det. Han hörde av sig till Johan och hörde hur han skulle göra med skattekort här i Norge. Och Johan svarade på hur han skulle göra och skrev... Ja, just det, förresten. När folk ger dig jobb, låter dig bo och äta gratis samt städar undan efter dig, så hade det varit uppskattat med tack. Inte för att vi behöver det, men för din egen framtids skull. Och han svarade, oj, jag trodde jag sa det, men jag sa det nog bara till Basse. Och Basse, jag har en fråga till dig här. Sa han tack till dig, tror du? Jag har inget minne om att Hedlund sa tack. Så Hedlund sa inte tack? Ska jag vara ärlig så tror jag inte jag har hört Hedlund säga tack förutom när någon hämtar en öl till honom. Ja, fast det gör lite. Det är kanske det jag tycker är mest irriterande att vara hos honom. Hämta öl åt honom? Definitivt. Jag tror aldrig han har hämtat en öl själv. han känner lite att han där har han rätt att ge order. Ja, precis. Och så har han inte märkt att när någon annan har fest och är hemma hos sig, då är det ingen annan som gör så. Han är inte så observant som du och jag. Nej, det kan man fan med lätt säga det. Ja, vi fortsätter kvällen. Det var egentligen inte superhändelserikt där hos Hedlund ändå. Det var gemytlig stämning. Ja, det var bara härligt att träffa er alla och det var kul. Det var jävligt kul att träffa Macke och Linus också. Så jag satt och hade bara jävligt trevligt liksom. Trevligt i sällskapet. Vilka var det? Jag har inte hört någonting. Ja, det var Emil, Kristin, Koffe. Yay! Sen var det Macke. Yay! Linus en sväng. Yay! Lisa, Hedlund, jag. Yay! Och Birgitta. Tobbe Jansson också. Ja, lätt att glömma. Trött. Ja, fy fan, vilken du jävla... Du känns lite irriterad på honom. Ja, det är ju fan menlöst definierad. Du gillar inte hans humor. Vadå då? Ni andra tre vet fittansiktet väl? Ja. Ni vet, ni fittansiktet version 2 när Koffe typ skrattar fast han inte skrattar åt någon. Mm. Utan han skrattar och kollar på dig för att någon annan är så jävla patetisk. Det skrattansiktet, eller det fittansiktet, fan med 30 gånger. Så vanliga trötta exemplet när man kollar på fotboll med någon som inte, typ en hockeykille som han är. Det är bara 11 spelare varje lag springer efter en rund boll. Ja, den är fan irriterande. Tackar vet jag, hockey. Käften. Ja. Nille krossa borde han få. Mm. Ja, så han är röv. Efter hos Heden så stack vi ner till Exo en sväng. Stod och gafflade lite med Henke. Koffe fick gratis drinkar. Jag fick rabattdrinkar. Koffe fick Henke specialshots. Det var jävligt skoj. Det är alltid spännande när vi ger oss ut på dansgolvet ändå. Du är som en teakmagnet. På golvet? Ja. Det är Koffe allt vi inte var när vi var i Karlstad. Ja, han är fan motsatsen till vad vi var i Karlstad. Motsatsen till ett gäng killar som ställer sig på ett podium och tömmer dansgolvet. Ja, det blir fan teakfyllt när Koffe ställer sig på dansgolvet. Ja, inte för skrytan. Du försökte dansa med 3S, men det var väl det enda du misslyckades med. Ja, fastväxt i marken. Är det någon som har en 3S-imitation? Jag har typ aldrig pratat med honom, så jag vet inte hur han låter. Jävlar! Nice. Nu vet jag. Bara det ordet också. Vad är det? Han avslutar väl alla sina Facebook-status med typ hehe. Eller vad är det? Ja. Tragiskt det som har hänt i Paris. Hehe. Metallica nu då? Eller är det Ulf Säv som gillar Metallica? Nej, det är han. Nej, det är Therese. Innan hans högtalare blev tagna av kronofogden. Va? Japp. Yep. Blev en status om det också. Avslutade samma. Och sen stod jag och Koffe och pratade med jävligt disorienterad asiatisk norsk brud. Vi vet väl alla varför egentligen. Varför hon var disorienterad menar jag. Hon disorientalisk. Hon har så små ögon. Disorientalisk. Och sen var det inte så mycket mer. Jag och Koffe satt och delade på en öl utanför bibblan sen. Och snacka med en somalisk brud som trodde vi var bögar. Tills du sa att vi satt och snackade om alla mina flickvänner. Och sa hon: Jag kan förstå att han har små flickvänner. Jävlar du. Ja, fan on fire. Nej, och så sen så satt ju vi på söndag morgon och hade den fina höstdagskaffen. Tills Johan kom och hämtade oss. Hur går det med din dricka, Koffe? Tar jag en skvätt konjak? Jag är ju fast på Riok. Ja, här kommer kognacken. 1 och 2 och... Jävlar, vad starkt det var. Hur står han sig jämfört med whiskyn? Whiskyn var godare. Men jävla vad starkt han var. Det är alltså sjukt poetiskt att du sitter och super i Mölndal. Vi kommer komma ihåg det här som början av din dekadens. Det finns en Håkan-låt där någonstans. Och jag blev bjuden på konjak och på cigarrer. Ja, exakt. Konjak i Mölndal. Konjak, whisky och Baileys i Mölndal. För lura inte dig själv, Koffe. Du dricker fan med allt. Får jag styra in oss på Frankrike? Yeah. Det jag gillar när det är såna här katastrofer, förutom att det är en katastrof, det är alltid kul. Det är att se på Facebook allas reaktioner, men framförallt allas icke-reaktioner. Så jag har skrivit upp lite folk här som har reagerat på olika sätt. Kan du inte läsa en reaktion och så får vi gissa vem den tillhör? Ja, det kommer först där då. 40 döda nu. Var ju bara en tidsfråga. Händer väl snart här i Sverige också. Då kan herr Löfven se det Sverige han skapat. Adam Nilsson. Ja, Adam Nilsson. Ja, det är Shriken. Skrev han det? Det är Shriken. Shriken out. Nej men alltså, det var Adam eller? Sen, ja, det var det. Jävlar, det är så jävla typiskt. Det kan fan komma terrorister från Syrien och allt slutar på herr Löfvens bord. Ja, han går alltid till såna personliga attacker mot Stefan Löfven. Jag fattar inte. Jag såg när Stefan Löfven hade presskonferens dagen efter. Han inledde med att det är en svensk som har gått bort. Och mina tankar går ut till inte bara dens familj utan hela franska folkets bla bla bla. Och det första Adam Nilsson skriver så här: ja, tror du att det hjälper något bara att du säger så? Och bara, nej. Jag ska bara hugga på allting. Det är inget som går att säga korrekt. Men det vore typ om man bara: jag heter Stefan Löfven och jag älskar World of Warcraft. Fan, har ni hört det nya bandet Sonata Arctica? Sveriges nya nationalsång. Okej, okay, en icke-reaktion nu då. Ja. Mitt uppe i allt det här kaoset när man vet att de har sprängt och dödat och massa sånt, så kommer det en status som går så här: hej, jag är mycket tacksam för att så många gillade teasern av min nya demo. Oskar Lund! Jag måste höra det här. Att ni gillar min nya demo så länge du finns med mig. Nu vill jag dela med mig av hela demon. Här kommer länken. Gå gärna in och lyssna. Bara shameless plug på när Facebook är som mest aktiv. Det är värre än Adam Nilsson. Jag hade den som bullet point här. Oskar Lunds nya singel. Jag har inte lyssnat på den. Då får den avsluta avsnittet helt enkelt. En sak jag kan säga med all säkerhet är att dansingen är värre än allt som hände i Paris. Den hade dödat fler folk på Bataclan om den hade spelats. Det här är så dåligt. Det. Ja, jag har en till icke-reaktion här. Också mitt i det största kaoset. Hundratals döda. Och skriver den där personen: äntligen börjar längdskidorna på tv. Hashtag harmoni. Oh, så jävla ointresserad. Kanske den enda personen som hashtaggade harmoni just då. Så jävla likgiltig bara. Oh, gud, jag vet inte vad jag ska gissa på dock. Längdskidor. Harmoni, jag vet inte, ja, det är typ... Jag vill inte säga Håvard först, men alltså, hashtaggen är inte harmoni. Men jag tänker det är någon äldre alltså, det kan inte, jag tror inte det är någon i våran ålder, har jag rätt på för? Nej. Håvard hashtaggar, hashtag Håvard. Håvard out. Hashtag my son can't drive. Jag tänker typ, vad heter hon, Linnea Olsson, storbajsaren? Linnea Nilsson. Ja. Jag tänkte, det var första jag tänkte också faktiskt. Men hon känns mer att hon vet. Hon har lite mer taktkänsla sen så. Ja, men hon gillar skidor. Vem reagerar på sån där Nordtug och Falun VM och sånt där? Fan, kan det vara Sandra Saltberg? Jag tänkte, för det är en av de få jag känner som hashtaggar harmoni. Men nej, jag tror inte Koffer skulle skratta åt det. Jo, det var det. Sandra Jansson. Nej, men jag gillar vart du tänker. Men det är Emil Sandberg. Ja, okej. Vilken jävla rövkuk. Sen hör jag lite, det behöver inte gissa för det är bilder och sånt. Men jag vill fortfarande påpeka att det är mitt i en tragedi. Hundratals döda. Och Sofie Anderberg delar en video med ett flygplan som släpper ut massa vatten och med bildtexten: that glorious moment when you get to fart after a date. Alltså, fy fan. Är en jävla semesterjobbare som glider runt och bara har inget ansvar i hela världen. Har bara framtänder. Jävlar. Ja, det är... Alltså, vissa grejer ska man bara... Man får ju välja dag. Ja, det är okej. Okay. Två dagar efter. Då kan man börja gå tillbaka till det vanliga, känner jag. Ja, men här snackar vi så här lördag förmiddag eller något då, kanske. Ja, precis. Okej, nu till den största icke-reaktionen på Facebook på lördag. Kan du påminna mig hur läget såg ut? Det här är alltså efter en tragedi med flera hundratals döda. Då skriver den här personen så här: att man missade ett avsnitt av Idol som man kom sedan på igår, så var min första tanke: kolon, hur kunde jag missa det? Men när man sen lyckades hitta en sida med kolon TV4 Play med Idol avsnittet som man missade, blev man helt överglad. Så det blev bara att se det med en gång. Och såklart kom mina favoriter, gick vidare, och det var kolon Martin och Amanda. Men den som verkligen äger och är bäst och även grym på att sjunga så jäklans bra är kolon Martin. Hoppas att han tar hela rubbet och går till final och även vinner. Och för en gångs skull åkte en viss person ut. Denna gången från Idol. Vad vet hon som inte vi vet? Och det var såklart Tove. Som man har längtat efter att hon skulle åka ut. För hon kunde ju verkligen inte sjunga. Så när man fick höra och veta att det var hon som åkte, så tänkte man kolon yeah, äntligen. Så man blev rätt glad över det. Slut, citat. Jävlar. Mitt uppe i en tragedi med hundratals döda. Skriver en jävla självmordsbombare. Skriver en jävla debattartikel om TV4 eller om Idol. Har ni någon gissning på henne? Magnus Olsson. Yeah. Frida motherfucking Brodén. Vildkatta. Volvo Tesla. Jag tror det här kan ha varit det bästa inslaget vi har gjort i den här podden någonsin. Vildkatta. Negers. Yeah. Negers. Yeah. Negers. Yeah. Fan inte rätt för nå. Det var det här jävla muslimer. Fan inte rätt för nå. Frida motherfucking Godén. Motherfucking neger. Neger. Ingen har ju dött av att hålla sig borta från muslimer. Man tar sig en extra titt. Det gör man ju. För att se så att de inte har en sån här väst. Man skulle vara till Paris. You knocker the fuck up. Aj, aj, aj. Va? Va? Va? Yeah. Vi får stänga gränserna nu. Jag tycker det är väldigt intressant det här med Idol. Bara så har vi något att tillkänna i här. Det kanske vi har. Ska vi ta det nu kanske? Vi gör det. Ja, nu vänder vi inne på det. All right. All right. Det har varit en ganska händelserik dag här idag faktiskt i lägenheten. Det var Johan som kom hem förut från jobbet. Och han har ju haft haft en vd nu ganska nyss som har varit med i Melodifestivalen bland annat. Och på en företagsfest så gick både han och Johan upp och sjöng några låtar. Och det resulterade givetvis i att andra kollegor satt och grinade. De tycker alltså Johan sjunger, och det tycker vi med här i lägenheten, att han sjunger helt fantastiskt. Och idag kom Johan till jobbet och möttes av en ganska full inkorg där det stod: hej, det ska bli roligt att bli känt med dig Johan. Du har startnummer 7748. Då har alltså hans kollegor anmält honom till Idol Norge. Ja! Och det här verkar just nu, om vi har tur, vi försöker bara stötta så mycket som möjligt just nu. Det verkar som att det kan hända. Men jag måste bara säga det först innan vi snackar mer om det. Att det här stannar mellan oss nu. Det är vi som vet det. Han vill ju såklart inte att om han skulle göra det här att någon där hemma ska se det. Utan det får bli liksom, det är därför han gillar att det är i Norge. Så 2 december så är han inkallad till första audition. För de har ju även skickat med en video då från den här personalfesten. Kan vi, typ, finns det chans att klippa in ljudet på den videon ändå? Nej, det är ju Hege, hans 45-åriga kollega som har anmält honom som hade spelat in där då. Ja, jag tänkte om det låg på YouTube eller något. Nej. Men jag tror han körde Million av Alan Stone. Moving up, building my own, something that... Som så många gånger förr. Och men vi har snackat lite om det idag. Han bara, det var det första han sa och efter det så har vi spunnit vidare på det lite. Och tänkte, har ni några så här spontana reaktioner på det här först och främst? Jag vill ju först och främst säga att det skulle vara nice om det blev en D3BK-exclusive. Så vi är den enda som får köra den här storyn. Ja, precis. Ja, det är ju tanken alltså. Jag vet inte vem man kommer säga det till efter det här breaken. Men jag misstänker att det är vi som kommer få veta det. Kanske Patrik, Vasquez och hans familj. Så det är nog... Det är nog bara vi som kommer tugga om det i poddosfären, så att säga. Fan, vad kul. Och vi kommer även ha tillgång här i Norge till klipp då, om det går så pass väl. Jag vet inte om man skulle vilja ha med någon, men i sådana fall hänger ju givetvis vi med på audition och sånt. Och då får vi ju veta ännu mer, men annars får vi det bara från källan, så att säga. Men man kommer ut och grina. De hatar mig. De är helt jävla dumma i huvudet. Det är fan vad kul. Ja, så nu sitter han inne på sitt rum och kör lite låtar här som han funderar på att köra. Är det Million som han kommer köra eller? Jag har hört Million faktiskt. Jag sa George Ezra, Budapest. Nej. Vadå? Det känns lite basig för Johan. Alltså han ska ha något som... Han ska ha lite något lite mer souligt typ. Men vad har ni då? Nej, det är ni som million. Vet så jävla mycket. Million. Ja, varför? Varför? Ja. Eller Danny. Ni pratar väl om att köra någon John Legend-låt? Nej, fy fan. Det är ju självmord om man går in och kör den. Ja. Men nu när ni ändå håller på och repar Hoyser, ska man köra något sånt kanske? För då har de så att man får köra med gitarr och sånt också. Ja, han ska köra med gitarr. Det hade de skrivit in. Hege skrev det att han gärna körde med gitarr. To be alone då? To be alone with you. Kanske. Tycker jag i sådana fall. From Eden? Åh oh, jävlar. From Eden, ja. Fast Den är svår kanske att köra med bara en gitarr, jag vet inte. Jackie Wilson. Mm. Jag vet inte hur den funkar akustiskt. Han är lite brötig. Är inte den lite konstig gitarren i början? Ja, det är väldigt takt, konstig takt. Someone new. I fall in love just a little longer. Every day with someone new. Jag tror det är bra. Ja, det är för sig sant. Men det är ganska bra tips då. Vi för det vidare. Ja. Så nu är vi fyra delaktiga i det här. Jag gillar sådana grejer också. När de går in kör en cover som man kanske inte så många vet om kanske. Så att det blir att man inte lyssnar hur det är jämfört med den riktiga artisten. Mm. Utan man lyssnar mer på hur han sjunger. Alltså hur Johan sjunger. Exakt. Alternativt att han är lite aktuell och kör lite beebs. De har, just det, de har ju en akustisk What Do You Mean på skivan. What do you mean? Oh. Men det är många som kommer köra Justin Bieber, är det inte det? Jo. Då måste han ju vara något alldeles extraordinärt. Annars blir han slaktad av alla små tjejer. Ja, det är det att du måste ha den roa sexauran om du kör Biebs. Som jag inte vet om Johan har. Det sa du. Det sa du. Förstår för dig. Det stannar vid Alexandra också. Alexandra, inte till någon. All right. Basse visade mig en nyhet för några veckor sedan som jag var tvungen att skriva ner. Det är jävla bra. Det var en 95-årig kvinna från Österrike som inte ville ge några pengar i arv till sina barn när hon dog. Så vet ni vad hon gjorde? Tror ni hon gav till välgörenhet? Nej, hon klippte sönder 950 000 euro. Jävla surkärring över det bara. Jag tänker man bara ha barnbarn som är liksom som Adam Nilsson. Det är klart som fan man klipper sönder pengarna. Ja. Ändå liksom, bara det finns, även om du är en ond människa så finns det hatorganisationer du kan donera pengar till. Men det är så jävla... Finns det det? Hon kan ju donera till IS liksom, inga problem. Grymt. Men det gjorde hon inte, hon bara... Fan, ja det är balls. Och jag menar, då får du fan vara säker på din sak att du ska dö ganska snart också. Men vad hade ni gjort istället? Med hur mycket pengar var det? 950 000 euro. Ja, det är väl 9,5 miljoner ungefär. Skulle jag ha så. 9 miljoner. Ja, det var något sånt. Jag hade tagit 400 000 av dem. Och så hade jag hyrt en lagerlokal. Och sen så hade jag under de resterande åren av mitt liv. Så hade jag gått in där och runkat på golvet utan att torka upp. Och sen så precis innan jag dog så hade jag sagt. Det finns 500 000 på andra sidan av den här lagerlokalen. Men du måste gå över ett hav av min torkade sagg. Crust in the place up. Och sen så hade jag satt upp kameror så att det livestreamades på Twitch. När folk gick och halkade i det. Ja, du har Kenny Strandsperma som inte stelnar. Ja, precis. Var det för uttänkt? Ja, du var väldigt snabb på den. Ja, det där var inte i stunden, Emil. I'm not saying I haven't thought about it. But I ain't saying I have. Det är så jävla... Man gillar ju henne ändå. Det är en skön dag. Jag tänker att när på vakan efter hon har dött, så när alla i familjen är och liksom sörjer henne, då skrattar de till och så blir det en sån freeze frame för att vad knasig hon var liksom. Men vet du vad som också hade varit jävligt bra? Du ligger på din egen begravning, open casket, och så har du liksom gröpt ur dig själv. Och satt en lövblås i röven. Och så har du alla pengar i kroppen. Och så har du öppen mun. Och så bara sprutar ut i munnen. Och så har man en jävla röst också som säger något jävla bizarrt. Clean yourself up. Clean yourself up. Clean yourself up. Clean yourself up. Clean yourself up. På repeat. Ja, bara den Massenheit låten. You're hated, you're wasted. You're hated, you're full of cash. Varför skulle man lägga ner tid och pengar på att remixa Massenheit och lägga in ny lyrics? Du lägger 600 000 euro på att någon ska göra det. Walking down the street with chains of my life. Och så är det man gör sen. I'm about to steal your car. Sit live. sett live. På tal om att sett live, jag var fan och såg Ghost förra veckan. Oh. Nice. Det var fett, som fan. Och Liseberg. Mm. De plockade med varenda jävla chugga-chugga-låt de hade. Det var svintungt. Och sen så han, sångaren var ju så här lite småfyndig som han var på Ullevi. Så hade, har de med en låt som handlar om typ, den heter Body and Blood. Och så handlar den om typ så här, sex och typ djuriska impulser liksom. Så började han prata om, så här, gillar ni att knulla? Typ, frågade han publiken. Och jag stod bakom en familj med en mamma, en pappa, en son och en dotter. Och son, dottern var ju typ tonårsåldern. Mm-hmm. Och mamman och pappan stod typ och höll om varandra. Och så sa han, do you like to fuck Gothenburg? Så blev det asdålig stämning mellan dem. Jag trodde du menade att barnen skulle bara skrika, yeah! Fuck yeah! With each other! Kul om du hade vänt dig om, kollat på dottern och skrikit ja. Obehagligt ändå. Ja, det var en del jeansvästar med patches där också. Och hästsvansar. Och Sweden Rock-tröjor. Jakob Sandstedt, helt enkelt. Ja, fast han behärskar inte den musiken riktigt. Det är för avancerat för honom. Det är en synt för mycket. Hur många hästsvansvarv tror du roterade den kvällen? Åtminstone 500 alltså. Hur många jeanspatchar får spelningen? Den får 14 av 20. Fantastiskt. This is an attack not just on Paris, it's an attack on all of humanity and the universal values that we share. Nu är det fan kaos i Paris. Klockan 21.30 hördes flera explosioner vid Stade de France i norra delen av Paris. Hur många skulle ni kunna skjuta på en spelning? Flera beväpnade män stormade in på konserthuset Bataclan. Det är så sjukt att ingen har gjort något på Paris. Men ska vi prata lite Paris, eller? Ja! Ja, varför inte? As we speak så tror jag att, som du sa förut, jag menar att det är 132 bekräftade döda. Och över 300 skadade, en svensk död, en svensk allvarligt skadad. Där börjar vi. Det var mellan 10 i 10 och 10 över 10 som samtliga attacker skedde, tror jag. Ni får gärna rätta mig om jag har fel här. Det var ett antal olika restauranger / kaféer. Och sen var det var spelningen på The Bataclan. Och det var Stade de France, Frankrikes nationalarena, där matchen mellan Frankrike och Tyskland spelade. Hur slutade den förresten? Frankrike vann. Nice. 2-0 va? Ja. Har ni sett klippet när man hör bomberna från arenan? Mm. Men slutade de inte spela då? Nej, de spelade klart matchen. Mm, för ja. Jag har bara sett 5-sekunders klippen som var med på nyheterna. Men jag tänkte om någon typ slog ut bollen till inkast efter det var slutet. Alla reagerar ju. Alltså det är ju så nära så att... Det jag läste var att det är ganska vanligt på så här franska fotbollsmatcher att de har så här små smällare. Mm. Och när de smäller av så ska alla så här, "Way!" Och att det var många som trodde att det var sån. Ja, för det är ju det första man hör efteråt. Att alla bara, "Way!" Exakt som du säger. Att det blir någon slags positiv reaktion. Och det är fan, det var nästan det som tog mig så här, som jag fick lite rysningar av. Just att alla på planen, man ser ju alla upp på planen reagerar. Och de har ändå varit med om mycket skit på diverse olika arenor. Och alla bara slutar spela och kollar upp. Och sen bara fortsätter. Men han blev stoppad i alla fall utav vakter på arenan. Han skulle ju in på ståplats eller vad det var. Det var brutalt. Ja, där hade det dött överlägset flest. Om det inte var några riktigt smarta jävlar som stod och kollade. Ja, underkänt för arenasprängaren. Ja, gör om, gör det. Men var det först arenagrejerna? Det tror jag det var. Och sen var det första kaféet? Ja. Eller restaurangen? Eller? Det kändes bara som random drive-bys det. Jag vet inte fan hur många det var där. Alltså, jag höftade 4, men jag hörde att det var plural i alla fall. Med restaurangen. Mm, det var den bartäta gatan. Jag tror att svenskan dog på restaurang. Eller så här, ja, men det var väl typ en bar som var ganska innebar så där, som det var många unga som hängde på. Mm. Ett syndens näste. Precis. De förtjänar. Men där det dog överlägset mest var ju på Eagles of Death Metal-spelningen Bataclan. Jag säger mitt skämt igen då. Jag är inte heller det största Eagles of Death Metal-fanet. Men det här är ju bara löjligt. Kan vi få en Jerry Seinfeld-impression där någon säger "What's the deal with jihad?" Snälla. Vad fan? Det lät bättre här live. Ja, fast du blåste över micken så det bara dundra typ det sista. Precis som på Eagles of Death Metal-spelningen. Problemo! Prova du då, kanske. Gör så här. What's the deal with jihad? Och sen så tar du din sista sup. What's the deal with the jihad? Ja. Den var bäst. Och det var Baileys. Men en grej jag har tänkt på. Är man i princip en av IS-terroristerna om man inte byter profilbild till franska flaggan? Ja, jag har verkligen det som bullet point. För det är lite så här. Det känns lite Adam Nilsson på något sätt att klaga på att folk visar solidaritet typ och sådär. På ett sätt känns det lite löjligt att klaga på det. Absolut. Men å andra sidan så det är väl ganska underförstått att man liksom man stöttar Frankrike i det här, eller? Ja. Ja, verkligen alltså. Jag förstår ju att folk gör det och det är en så liten grej för att visa sitt stöd. Men det är bara det här att vem börjar det? Vem sätter den pressen på folk att man måste visa det där? Jag tycker bara det är så jävla onödigt. Och vem i Frankrike hjälper det? Ja. Hjälper man, det att ta mig fan inte de 80 pers på Bataclan? Nej, men man gör skillnad på folk och folk också. Att man just väljer. Då ska du byta till varje jävla katastrof. Landsflagga. Precis. Känns som. Det kanske det i den här soppan jag har varit minst irriterad över dock. Det är ju en sån gest som är onödig men fin. Och den är väl mer fin än onödig antar jag. Sen det jobbigaste är väl ändå media ändå. Alltså alla stora tidningar. Ja, de är riktiga jävla fitter alltså. Den värsta utav alla jag har sett. Det måste vara, den har ni sett tror jag, skrämmande likheten mellan 9-11. Hur Bush fick reda på 9-11 och Holland fick reda på det här i Paris. Och vet ni vad det var som var likt? Nej. Att någon viskade till dem. Det är fan med en artikel, tänker du. Det är det dummaste jag har hört i hela mitt liv. Kräma ut lite. De tjänar bara pengar på det. Fruktansvärt. Ge det 2 månader den här händelsen så lovar jag att det kommer vara en plusartikel och en checklista på det. Det här ska du tänka på när du går på en Eagles of Death Metal-spelning. Handvapen, check. Ja, det var det. Nej, men i det stora hela så var väl inte detta jättepositivt för världen? Nej, det känns ju... Det är så dåligt... Vet du vad jag tycker? Det är så dåligt gjort av dem. Vilka otrevliga människor. Var det dem du kallade en rowdy bunch för några avsnitt sen? Det var det. Och vet du vad? Jag tycker fan om är svin nu. Oh shit. De har satt sin sista potatis. De får ingen mer chans från mig nu. De måste ta hårt på dem. Hör ni dig, yes. Nu får du fan man nog. Jag gav er 1, 2, 3 chanser. Nu var det fan strike 4. Jag kommer göra allt som står i min makt för att ni ska stoppa era jävlar. Thriller om terrorattacker i Paris skjuts upp. Den franska thrillern Made in France skulle ha premiär den 18 november men kommer att skjutas upp. Franska medier skriver att den möjligen kan gå upp på bio i januari. I filmen planerar en terrorcell bestående av franskfödda militanta islamister en terrorattack inne i Paris. En sak är säker, skriver Le Monde. Filmens reklamaffisch kommer aldrig att visas i sin ursprungliga version. Med en kalashnikov framför Eiffeltornet med texten "Hotet kommer inifrån". Jag tror de gör rätt beslut med att inte släppa den nu. Maximum dålig timing då. Ja. Den regissören ska ju vara den grinigaste jäveln på hela den dagen då. Fuck, blöd. Han har lika bra så här framtidssyn som D3VK-effekten. Ja. Och de måste nog säga att vi får ju ta på oss en del av ansvaret. När vi nämnde Frankrike i avsnitt 9. Ska vi inte släppa en sån IS-video där vi tar på oss ansvaret för att vi nämnde det i ett avsnitt? Ja. I'm sure you all heard of the D3VK-effekt. Please, Anonymous, we didn't mean to. Don't come after us. Jag var ute med Tom och ute och gick med honom häromdagen. Så var vi, Tom de Roy. Så var vi ute. Tom de Roy! Du är en jävla cross-eyed gimpslav som heter Tom de Roy. Ja, så var vi ute på ett gärde. Och så mitt på det där gärdet så låg det en jävla ryggrad. Va? Är det en human spine eller? Jag tror det är rådjur. Då ska du fan inte släppa Tom de Roy lös i alla fall. Nu skickar jag. Alltså, oj. Jävlar! That's some dope-ass shit. Är du säker på att det inte är din mother or killer? Jag vet inte vem som har gjort det. Det kan lika mycket väl vara min mamma. Det kan vara något hon feedade dig in the day. Som hon huntade in the night. Kanske inte bilder är det. Nej! Nej! Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Tom de Roy. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Och här kommer Oskar Lund featuring PMK. Åh jävlar. Vad fan ska du göra där? Ja, jag löser det. Jävlar vad coolt. And with that bombshell. Nej, too soon. Now that was a bombshell. Let's turn those frowns upside downs. By the clown. Oh, nu går det långt. Better clown. Stade frown. Shum up el Charlie. Nej, Charlie, hej då. Slakta en hora. Hora. Jag lovar dig att lyckan kommer. Hora. Nästa gång du provar så kanske allt blir bättre. Slakta en hora. Jag lovar att jag finns där. Slakt, slakt, slakt. Mitt emot dig när du sabbat det. Jag har letat och letat för att hitta dig. Jag trodde inte mina ögon när du sa du tyckte om mig. Hoppar du så hoppar jag, det ska du förstå. Jag lovar dig försöket, så kommer allt att gå. Jag kommer stötta dig, jag kommer finnas vid din sida. När jag hittar dig så kan jag nu sluta lida. Så snälla Alexandra, kom bara håll min namn. För din skull skulle jag krossa både himmel och land. För din skull skulle jag hoppa 10 000 meter. Saknar dig, hälsningar din älskade Peter. Det är inte IS som är problemet, det är Paris. När allt är klart, alla känslorna tar över. Jag slutar andas, du är allt jag behöver. Vad som än händer så finns du alltid kvar. Nu när det är över, du är allt jag vill ha. Försöker få